Vemere vin, whisky gin, vin în plin. Șpaga, corupția, multe mici din glumim. E o tradiție, pai de când noi suntem mici. Iubim să avem dolari, urâm să avem servici. Ce poate să-mi fie de găsirea de o bală cântală tală? Balenele se moară prin viață ușoară. Multe probleme, belele pe capul nostru bere. Crezi că ne place în continuu să ne lovim de ele? Să vină fila de să mă răprească-i cool. Enul pentru toți din țară, o să te joară-n cucu. Prin banii cool, nu-ți bagem băi, sunt filme. Dăm țel pe că-i bine și încă ține. Stilul românesc, fără cabule, pistoale. Nu suntem în filmele americane. Stresul face victime, nu urmărești știrile. Da-da-da-da, ești în direct cu toate crimele. Nu-i prea place cu anii tăpămeți și telefoane. Că mă stai profesoară de-aia 7 milioane. Te-aș face părul blond peste tenei stă cu fonza. Trag un vagabond cu mașină precum Bond. Dar și ăla vagabond zice că are cash un con. Și că banii sunt blocați, îi bagă într-un fond. Că mașa lui Ferei e luată din ITM. A dat decât 200, nu se prinde proastele. Și prințesele după 12 se transformă. Că e bună o salată, dar mai bună e o șaurmă.